राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2057 1 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे रामधाम सिंहस्थल राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोतुमेत्रिकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेवसुतं देवं वंशचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितवरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः से सुनो आप शांति से सुनो ख्याल करके सुनो। एक जड़ चेतन दो चीज है, शरीर है सब जड़ है, सूर्य हो सूक्ष्म हो कारण हो श्री जड़ है, तेरे मन है बुद्धि है इंद्रिया है प्राण है, ये सब जड़ है। जड़ वो है जो अपने को नहीं जानता दूसरे को नहीं जानता, चेतन वो जो अपने को जानता है और वो जानता है, जानने वाला चेतन होता है। इसमें चेतन परमात्मा का अंश जीवात्मा है, वो परमात्मा का अंश है, वो तो जीव चेतन है, उसी को ये 84 लाख योनि भोगनी पड़ती है, कभी किसी शरीर में कभी किसी शरीर में कभी किसी शरीर में, कारण गुण संकोष सत्व रज तीन गुण है, इन गुणों का आसक्ति होने से ये शरीर औषध बनता है। तो आसक्ति न रखे, जड़ चीज है वो जड़ चीज केवल दूसरों की सेवा के लिए है। इन बात को ध्यान से सुनो, आप मन लगा कर सुनो, शरीर तीनों है ये सब जड़ है, केवल संसार की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं है, अपने लिए है ही नहीं अपने लिए, अपने लिए भगवान है। भगवान के साथ संबंध हमारा सच्चा है, शरीर के साथ संबंध कच्चा है, ये छूटेगा या बिल्कुल छूटेगा, अवश्य छूटेगा। संसार का संबंध है, शरीर का संबंध है, रुपयों का संबंध है, जमीन का संबंध है, घर का संबंध है, कुटुंब का संबंध है, ये सब छूटेगा। इनकी केवल सेवा करना है, इनसे सुख दे देगा, आराम मिलेगा, वैध होगा, ये कभी आशा रखनी नहीं चाहिए। शरीर से सुख मिलेगा, पदार्थ से सुख मिलेगा, रुपयों से सुख मिलेगा, कुटुंब सुख मिलेगा, संसारी वस्तुओं सुख मिलेगा, ये बिल्कुल आसानी रखनी चाहिए। इससे सुख की इच्छा रखते हैं, इसी से दुख होता है। आशा केवल भगवान रखो, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। जैसे चातक होता है वो बदल के पानी को बूंद को पीता है, बूंद आती है तो सामने मनुष्य पीता है, वो गंगा जल को भी नहीं पीता। उसका ये नियम है कि बूंद को पीता है। इसी तरह केवल भगवान ही हमारे नाम केवल भगवान के है, ये बात बहुत दामी है। अरे को मिलती नहीं है, ऐसी है। हमारा संबंध भगवान के साथ है, केवल भगवान के साथ, जड़ के साथ नहीं है। जड़ के साथ संबंध संसार का, शरीर का संबंध संसार के साथ है, शरीर का संबंध संसार के साथ है। जैसे संसार है पृथ्वी से तेज भाग आकाश पांच भूतों का रचा हुआ, ऐसे ही पांच भूतों का रचा हुआ शरीर है। शरीर और संसार की धातु एक है, एक ही तत्व से ये बने हुए हैं। ये जल चीज है, ये अलग है, अपना केवल भगवान है अपना, और कोई अपना है नहीं, अपना होगा नहीं, हो सकता नहीं, अपने साथ रह सकता नहीं। मिलता है बिछुड़ता है वो अपनी चीज नहीं होती। शरीर मरता है बिछुड़ता है, चीजें मिलती है बिछुड़ती है, जमीन मिलती है बिछुड़ती है, घर मिलता है बिछुड़ता है, कुटुंब मिलता है बिछुड़ता है, मिला है बिछुड़ जा, मिले बिछुड़ जा, मिले बिछुड़ जा, अपनी है ही नहीं चीज। अपनी चीज जो भगवान है जो मिले हुए पहले से बिछुड़ते है ही नहीं, सदा साथ में रहते, वो भगवान हमारे है। ये ज्ञान सबसे पहले होना चाहिए। आप आध्यात्म उन्नति चाहते हो तो सबसे पहला ये ज्ञान होना चाहिए। ये मरने वाले बिछड़ने वाले अपने नहीं होते, ठीक है, समझो अपने नहीं होते। जैसे मार्ग में कोई मिल गए आगे जाते दो हो गए तो अपने थोड़ी हो, हम यहां से एक ही चले एक दूसरे साथ में आ गया, वो अपने रास्ते गया, अपने रास्ते गए, ऐसे केवल भगवान अपने हैं। भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है। इन बार दो बातें याद करो, मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए। संसार में मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। संसार में शरीर मेरा है तो फिर अन्न भी चाहिए, जल भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, मकान भी चाहिए, ये चाहिए। मेरा शरीर नहीं है तो मेरे चाहिए ही नहीं, मेरा कुछ नहीं है तो मेरे कुछ नहीं चाहिए। बहुत मार्मिक बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, कुछ है नहीं मेरा, सब बिछुड़ने वाला है। मिल गया बिछुड़ा, मिल गया मिल गया बिछुड़ा, मिल गया मिल जाता है बिछुड़ जाता है, वो अपना नहीं होता, अपना होता ही नहीं, मिल जाता है बिछुड़ जाता है। जैसे ये सब मिल गए हम लोग और बिछड़ सब बिछड़ गए, अपने अपने मार गए, सभी हमारे नहीं है। ऐसा शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर केवल सेवा के लिए है, धन संपत्ति वैभव आदि सामग्री सेवा के लिए है, संसार की सेवा के लिए ही है, हमारे लिए नहीं है। ये असंधि बात दिखती है, असंधि ये कल्याण करने वाली चीज नहीं है, अपने है ही नहीं, संसार की है, संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए है। जैसे मेरा मैंने कह रहे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरा कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है। कोई इच्छा नहीं, क्या करोगे, मिला हुआ है वो मेरा नहीं है तो और मिले हैं क्या फायदा, मिलता है बिछुड़ जाता है, जो मिला हुआ है वो बिछुड़ गया तो फिर दूसरी चीज चाहिए, वो भी मिलेगी, बिछुड़ने वाली तो हमारी कैसे हुई। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई चीज नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, परमात्मा हमारे हैं, उसको सगुण मानो, निर्गुण मानो, साकार मानो, निराकार मानो, कैसी मानो, वो भगवान हमारे, भगवान हमारे, हम भगवान के ईश्वरांश जीव अविनाशी ईश्वरांश है। मम एव अंश, मम एव अंश, मम एव अंश का तात्पर्य है कि जैसे शरीर है मेरे, तो माँ बाप दोनों से बना हुआ है, ऐसे स्वयं जीवात्मा प्रकृति और पर दोनों से नहीं है। मम एव अंश केवल मेरा अंश, केवल केवल मेरा अंश, शुद्ध मेरा अंश, केवल अंश, ये संसार प्रकृति अंश मेरा अंश केवल मम एव अंश। और ये अंश है जैसा भगवान ऐसा ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है, यह चेतन है, अमल है, शुद्ध है, मल रहित है, स्वयं सुख राशि, स्वयं सुख रूप है, आनंद रूप है। ये संसार को अपना मानते हैं, यही दुख दुख का कारण है। दुख होगा ही, जो उल्टा मानेगा उसको सुख कैसे होगा, है जो चीज मांगा है उसका तत्व ज्ञान है। ध्यान किसको कहते हैं, जो है वैसा वैसा मान लिया वो है तत्व ज्ञान, जो हमारा है नहीं हमारा मान लिया वो हमारा कैसे मान, वो तो बिछड़ जाएगा, सब बिछड़ेगा, धन भी बिछड़ेगा, कुछ भी बिछड़ेगा, शरीर बिछड़ेगा, सब बिछड़ेगा, भगवान बिछड़ते नहीं। ईश्वर सर्वभूतानां देशति, ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं, सबके हृदय में रहते हैं। आप स्वर्ग जाओ तो भगवान साथ में, नरक में जाओ तो भगवान साथ में, नीच बढ़ जाओ, साफ विश्व बढ़ जाओ तो भगवान साथ में, वो छोड़ते ही नहीं, कभी छोड़ते ही नहीं, कभी सदा साथ में रहने वाले हैं, सब की रक्षा करने वाले हैं, वो भगवान हमारे हैं। हमारे उसको तो फूल दिया और संसार को अपना मान लिया, दुख मिटेगा नहीं, कभी नहीं मिटेगा, ये लक्षण दुख मिटने के नहीं है। संसार को अपना मानना है, ये दुख नहीं मिटेगा, संदर्भ नहीं मिटेगा, पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम एकदम सच्ची बात है। परंतु आप सुनते हो ध्यान नहीं करते, ध्यान नहीं देते, बात पर ध्यान नहीं देते, ये अपनी चीजें नहीं है, अपने लिए नहीं है, दोनों बातें, और अपना स्वयं तो है ही नहीं, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ। आप आते सच्चे मिला हुआ है, माँ से मिला है, माँ के पेट में पड़ा है, तो मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए नहीं है, ये नई बात है, नई बात ठीक तरह समझो तो आनंद हो जाएगा। ये भगवान का है, मेरा नहीं है, सब भगवान का, संसार सब भगवान का है, सब भगवान का है, यानी ये सेवा करो, भगवान का समझकर सेवा करो, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, निहाल हो जाओगे, भगवान का मान, भगवान की सेवा लगा दो, ये भगवान है, भगवान की सेवा लगा दो। संसार से सुख की आशा मत रखो, मत रखो, मत रखो, संसार सुख देगा ये बिल्कुल कायदा नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के है, संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है। देगा न कोई दुख में सहारा, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन दो किसी की मत बात प्यारा, अपना नहीं है, संसार स्वार्थी सब स्वार्थ है। अपना मतलब सिद्ध हुआ है, मतलब जानते नहीं, मतलब जानते ही नहीं मतलब क्या है। मतलब भगवान को अपना समझना मतलब है, संसार अपना बनाना मतलब नहीं है, इसे मतलब सिद्ध नहीं हुआ। आपके सृष्टि नहीं, वो बात एक अलग है, बात सच्ची है। अपने लिए नहीं है, संसार की सेवा के लिए है। मेरे को भी बहुत वर्षों के बाद बात मिली है दिशा स्पष्ट। अब ध्यान दो ना तो बराबरी मर्जी है, बहुत बढ़िया बात है। शरीर प्रकृति का कार्य है, हम भगवान के अंश है, ये सब भगवान की अपरा प्रकृति है, ये जीव है परा प्रकृति। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति मरता है तो पता नहीं होता है, पता नहीं होता है, पता नहीं होता है। इस वास्ते मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, आपके काम का नहीं है। आपको अभाव में फंसाता है, क्योंकि नहीं गया विश्व जाएगा, विश्व जाएगा बेटा मर गया, नहीं मर गई रहोगे, पति मर गया रहोगे। अपना है नहीं, पहले मूल में ही अपना मान लो तो रोना पड़ेगा, पड़ेगा ही रोना, जबरदस्ती पड़ा पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा। तो उल्टी मानी सूटी बात मानी नहीं, रोना ही पड़ेगा। मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं, संसार की सेवा के लिए है। और संसार की सेवा करो, अपना नहीं मानो तो कल्याण होगा। संसार को परमात्मा का मान लो और अपनी चीजों से सेवा करो, जो चीजों मिली उन्हें सेवा करो, कल्याण होगा। अरे अपनी मान करे भोग भोगे तो पतन होगा, होगा ही पतन, बच सकते नहीं, रोना पड़ेगा ही, दुख पड़ा ही पड़ेगा ही, दुख भोगना ही पड़ेगा जरूर। जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया, अब दुख नहीं मिले क्या मिटे बोलो। उल्टी समझ का भारत उल्टा नहीं होता, उल्टा होता है। उल्टी समझ का भारत उल्टा नहीं होता। यह सब बिछड़ने वाले, सब बिछड़ने वाले, कुटुंब भी बिछड़ेगा, शरीर बिछड़ेगा, मकान भी बिछड़ेगा, जमीन जायदाद सब बिछड़ेगी। कोई किसी की ताकत है नहीं, वो साथ में रह रहे नहीं सकते, नहीं रह सकते, ना रह सकते आप रह सकते, ना ये आप साथ रह सकते। अपने धुन में भी सुन रहे, बालक था मोटे होते बूढ़ा हो गया, मर जाएगा, वह छोड़ देगा, छोड़ दिया आपको, बाल बड़ा छोड़ दिया, जवानी छोड़ दी, बूढ़े बड़े छोड़ देगा, धनी पढ़ाई छोड़ दिया, निर्धन पढ़ाई छोड़ देगा, छोड़ता ही है निरंतर एकदम। अपना समझोगे नहीं दुख बड़ा पड़ेगा। भगवान अपने अपने भगवान के अंश हो आप, पिता से नजीक कौन होता है, माँ बाप से लड़ा कौन होता है। हमारे जितने संबंध है संसार में, माँ बाप के साथ संबंध है तो माँ बाप भगवान है, असली माँ बाप भगवान है, वे हमारे हैं, सदा हमारे रहेंगे। आप छोड़ दो तो ही रहेंगे, आप नहीं छोड़ दो तो रहेंगे, आप मानो तो ही रहेंगे, नहीं मानो तो ही रहेंगे, वे तो अपने नहीं है, अपने है भगवान तो अपने है, मानो तो अपने, न मानो तो अपने, अपने तो वही है। मानोगे तो निहाल हो जाओगे, संसार को अपना न मान के सेवा में लगा दो तो निहाल हो जाओगे। सीधी सादी बात है, सरल बात है। प्रसन्न आवे तो इस बात को मान लो, ना आवे तो आपकी मर्जी। दुख पड़ा पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा ही, रोना पड़ेगा ही, पर सकते नहीं किसी तरह से ही, अब ये बच सकते। और भगवान अपना नाम आदर सेवा करो, निहाल हो जाओगे, दुख मिट जाएगा, संता मिट जाएगा, जल मिट जाएगी, ठीक हो जाएगा, लोग और परलोक सब शुद्ध हो जाएगा। ये केवल सेवा के लिए है, केवल सेवा के लिए है। जैसे लोग रुपये कमाते हैं उसमें कुछ टाल देते हैं, इतने रूपये धर्म पुण्य के लिए है, उनको देने में फिर शोर नहीं आता, क्यों धर्म पुण्य के लिए ही है, देना ही है, देना ही है, वे तो लगाना ही है, अपना समझा उनको देने में जोर आता है। इसलिए संसार की सेवा के लिए ही है, केवल सेवा के लिए ही है। अगर ये मान लोगे तो सेवा में लगने में जोर नहीं आवेगा, दुख नहीं होगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। अपना मिलो तो दुख पाना पड़े भाई। संतों की बातें हमें मेरी कई मिली है, बहुत शांति वाली बातें हैं ये। ये अपना नहीं है और अपने लिए नहीं है, दो बात है। और तीसरी बात, अपना नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, तीन बात है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर तो मेरा है, छूटेगा, माँ के पेट में बड़ा है और छूट जाएगा, मरे भी छूट जाएगा, लोग बाले गए, कोई गाड़ी गए, कोई बाले गए, कोई गाड़े गए, कुछ भी करो, अपना नहीं है, अपने साथ रहेगा नहीं। ऐसी बात है, सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है। भगवान अपने अपने नहीं है, अपने नहीं है, अपने धन संपत्ति वैभव घर आदि अपना नहीं है। अपना मानो ये चला देगा, वियोग हो जाएगा, दुख होगा, अपना है ही नहीं, उनको अपना मानोगे तो दुख होना पड़ेगा, सच्ची बात है। अपना नहीं मानो तो निहाल हो जाओगे एकदम। सेवा करो, संसार की सेवा करो, उदार आत्मा होता है वो उदार सेवा करता है, कंजूस होता है, जोड़ी जोड़ी धन कर्म धन मान रहे मन मोद, मधुमाखी जो मूल मन कृत काल की गोद, जोड़ जोड़ धन कर्म, जैसे मधुमाखी होती है शहद इकट्ठा करती है, आगे लोग जला देते हैं, शहद ले जाते हैं, ऐसी सका है, ये दशा होगी, ये हमारी चीज नहीं है। सब छूटेगी, तिल का भी एक असर है, तिल जितनी चीज साथ रहेगी नहीं, सब छूटेगी, चिरम जितनी चीज भी, एक धागा भी, एक तमिया जितनी भी आपके साथ नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। तो पहली मोह छोड़ दो, अच्छी बात है। अंत ही तो ही तजे पामर तू न जया भी दे, अंत में तेरे को छोड़ेगे, तू पहले छोड़ दे। ब्याह होता है तब उनके पैरों में कंकड़ दौड़ना मानते है, कंगन मारे कंगन डोडा कहते, कंगन डोडा वो स्त्री का तो पुरुष खोले, पुरुष का स्त्री खोले, जो पहले खोलते है उसी की बात भी है, संसार का संबंध पहले तोड़ दे उसकी बात भी है। धर्म समझ पड़ेगा, दो नंबर में होगा, दो नंबर में होगा, एक नंबर मोह जो पहले खोद अपना पहले खोलता अपना बंधन हुआ काम टूटा बंधा तो स्त्री के साथ संबंध हो गया छोड़ने में संबंध खोल दिया बस जो पहले छोड़ दे वो बंद है अंत तो ही तजेंगे पामर तू न सदे अब ही दे अंत तो ही तजेंगे पामर ये सब छोड़ेंगे तो पहले छोड़े अपने तरफ से काम ठीक हो गया हमारा है ही नहीं हमारे लिए है ही नहीं संसार के लिए बहुत ही बड़े भारी पुण्य होगा दुनिया में जिनने कभी लेना नहीं देना फिर हजार नहीं लेना है हजार धन दे रहा है अन्न जल वस्त्र ये स्वीकार करना पड़ता है और नींद को स्वीकार करनी पड़ती है ये लेना पड़ता है जीवे उसको और एक बात मार्मिक है कि अन्न जल वस्त्र और नींद इनको न लो न लो न लो तो लेकर मरोगे तो मरोगे तो नहीं मिले तो नहीं लेकर मरोगे और नींद में कोई मना नहीं है नींद को आपको आ जाएगी अंदर वस्त्र वस्त्र और मकान फिर गुण है अंदर जल मुख्य है अंदर जल मुख्य है तो ये लो तो भी लेकर मरोगे भूख मिटती है पर सदा के लिए नहीं मिटती 100 वर्ष जीवे 100 वर्ष अन्न खाया तो भूख मिटेगी नहीं तो अन्न खाते खाते मर जाओगे तो बिने खाए मरिए नया नुकसान क्या हुआ नया घाटा क्या बढ़ा अन्न नहीं मिला तो मर जाएंगे नया घाटा क्या हुआ अन्न खाते खाते मर जाओगे तो अन्न नहीं खाते मर जाओगे क्या हाल है मरना तो पड़ेगा ही इसमें संदेह नहीं है अन्न खाते खाते मर जाते हैं तो न खाकर ही मर जावे इसकी परवाह नहीं बात कठिन है कहने में सोरी है मानने में कठिन है पर नया घाटा क्या पड़ेगा नया नुकसान क्या होगा ये तो मरेगा अन्न खाकर ही मरेगा खाता कर ही मरेगा तो नहीं मिले तो नहीं सही और दूसरी बात यह है बालक थे उस समय में पैदा करने की शक्ति नहीं थी तो बहुत मिला था ऐसे ही बूढ़े हो जावे तो उसको कमाने की शक्ति नहीं थी तो मिलेगा तो खा लिया अपने पैर नहीं है नहीं मिलेगा तो चिंता न करे मर जाएंगे तो अन्न खा कर नहीं मरो क्या अपनी मेहनत करो मेहनत कर ले साधु ही भिक्षा मांगे मेहनत करो मन से बन जाएगा साधु सुबह सुबह मिले बढ़िया मिले घटिया मिले जो मिले मेहनत कर ही मिल जाएगा बाली गले मन मुफ्त मिलता था बूढ़ी अवस्था मुफ्त मिलेगा न मिले तो चिंता न करे भूखा रहने को मैंने कहता भूखा मरो अब चिंता न करो जीव तू मत करना फिक्र ही समझ तू फिक्र मत कर बहादुरी की सो हुई जैसी भली बुरी सगरी सगरी सब की सब जीव बहादुरी कैसी होगा तो फिक्र ही ऊपर है अन्न मिलेगा तो वृद्धावस्था भी बढ़ जाएगा तू फिक्र मत कर ये फिक्र करने की बात ही निश्चय करी न तुम सोच तुम्हारे रहे थे नहीं वो सोच तुम्हारे रसी नहीं न सोच तुम्हारे रसी चिंता मत करो चिंता दीन दयाल को चिंता भगवान करो सब ठीक हो जाएगा चिंता मत करो जाए भी राखे राम ताए भी रही है सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जाए भी राखे राम ताए भी रही है मौज से कोई हर्ज नहीं होगा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।